66. Sure, Sure Tahrim. Medine'de nazil bolgan 12 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Ne üçün Allah sana halal kılgan nersini, ayarlarının razılığını tileş yüzsüden haram kılsan? Allah nihayeti mağfiret kılgıcıdır. Nihayeti mehribandır. Allah sizlerge kefaret bilen kasımınlardan çıkışını belgeledi. Allah sizlerinin iganlardır. Allah her nersini bilgücüdür. Hikmet bilen işkılgıcıdır. Öz vaxtıda Peygamber ayarlardan birge, yani Hafsaga bir sözünü yoşurun eytkan idi. O Hafsa onu Ayşe'ye eytip koygan. Allah bolsa sırının aşkarlanğalığını Peygamberge bildirgen çağda, Peygamber onunğa, yani Hafsaga, o Hafsa aşkarlap koygan sözlerinin bazısını eytti, bazısını eytmedi. Yani bazısını yüzüge saldı, bazısını yüzüge salmadı. Peygamber onunğa sırını aşkarlap koygalığını eytkan çağda, o Hafsa, bunu sana kim haber kıldı, dedi. Peygamber, bana bunu emmini bilip turguçi, hemmedin tolu haberdar Allah haber kıldı, dedi. Eğer Ayşe Hafsa şikkenler, Allah'a tövbe kılsanlar, özenler üçün yakşıdır. Sizlerinin dilinler, Resulullah'a ihlas kılıçtın burulup getti. Eğer sizler, Resulullah hop görmeydiğin iş üstüde, onunla takabıl tursanla, o çağda Allah onun medetkarıdır. Cibril mi? Onun medetkarıdır. Müminlerin yakşıları mı? Onun medetkarıdır. Onlardan başka periştiler mi? Onunla yölençüktür. Eğer o silerini koyu besse perverdigari, silerinin ornunlarga silerdin yakşı, Allah'ın ve Peygamber'in emrine boysun kucu, Allah'a ve Peygamber'e iman et kucu, itaat kıl kucu, günahlardan tövbe kıl kucu, ibadet kıl kucu, rozu tutkucu çoğukallarını ve kızlarını onunla berişi mümkün. Ey müminler, özenlerini ve balı çakanlarını insan ve taşlar yıkılığı boludağın, rahim kılmaydığın katı kul periştiler muhakkel bolğun dozahtın saklanla. O periştiler Allah'ın buyruğudun çıkmaydı. Nemege buyurulsa şunu icra kılıdı. Ey kafirler, bugün özür etmanla. Siler pekat kılmışınlarının cezasını tartısla. Ey müminler, Allah'a samimi tövbe kılınla. Ümit ki, perverdigarınla silerinin günahınlarını yok çıkırdı. Silerini aslıdın üstanlar yıkıp durduğun cennetlerge kirgüzüdü. O günde, yani o kıyamet günü de Allah peygamberini ve onun bilen billi bolgan müminlerini resva kılmaydı. Onlarının nuru, onlarının aldı da ve on tarafıda yürüdü. Onlar, ey perverdigarımız, bizgi nurumuzunu mükemmelleştirip bergin, bizgi mağfiret kılgın, sen bolsan, hakikaten her nersige kadırsan, deydi. Ey peygamber, sen küffarlar bilen ve münafıklar bilen küreş kılgın. Onlarga kattık muamil kılgın. Onlarının cayi cehennemdir. Cehennem nemi degen yamancay. Allah küffarlarga onlarının müminler bilen tukkançılığının payda vermesliği de Nuh'nun ayalını ve Lot'nun ayalını misal kılıp körsetti. Onlar bolsa bizden bendilerimizden iki yakşı bendimizden emir dedi. Onlarının işkilesi ərlərigi iman etməslik bilən xiyanət qıldı. Onların ərləri, yəni Nuh bilən Lot, Peyğəmbər Turuqluq, onlardan Allahın azabından heç nərsini dəfi qılalmadı. O ikisigə, dozaqqı kirgüçlər bilən billə kirinla deyildi. Allah iman etqallarga Pərəvinin ayalını misal qılıp görsətdi. Öz vaxtıda o, ey pərvərdigarım, dərgahında bana cennetli bir öy bina qılgın. Mini Pərəvindin və onun yaman əmilidin qutuldurgın. Mini zalim qavimdin qutuldurgın, dedi. Həm də İmranın qızı Məryəmni misal qılıp görsətdi. O, numusunu saqladı. Onunğa bizim tərəfimizdən bolğan ruhnu pöldük. Dəm onun içigə kirib İsağı hamildar boldu. O Pərverdigarının sözlərini və nazil qılğan kitablarını təsdiq qıldı. Və Allahqa itaat qılğıçılardan boldu.